Fifi boni yoko boyangai boye o mama Libala bato baye ba o Fifi Boni yobalo libote ma o Tako luka kayo o Fifi o Naveta katangwa o mamara Bako tunakangai na bato Balola motema Fifi butumi balena lalite o mama Nasilisi baka fenyo sona koluka o Fifi Boni o baloli motema o Nale kishe kati yo Fifi go Naganda koko tigo mama Natuli na Sofi yo Fifi go Bamoni yo tego Fifi ganda kangi maboko e mama Bine mi babongwa ni bazuzio Fifi Balobi yo inanga itinae Fifi balola mote mababara Fifi kanisa libala babara Kaina mi pesi nyoso Fifi ro Yakato ya mana Oh Fifi, anga motema mozoki ngai Kanisa ngai mwana moto mama Nakote kanzo tue pamba ona bolingo Oh Fifi, oh mama Tunaka denge na tumisaka yo Bolingo esilite oh mama Nakoko tazamba e pamba ona bolingo Oh Fifi, oh Fifi, balobi oboya kamibali na mikanda Anose boze ako makanda elima Sango etambola oboi mobaliye Oh Fifi, oh Fifi, nalali libanda pamba Fifi Bonde tobo kaka tango eaka elengi mama Nandu eko mite oh Fifi Nako sala mpungwe mpungu ya bolingo Oh, Fifi, oh, Fifi, oh, Fifi, oh, Fifi, oh, fifi, yo fifi.